בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות דם הלכה א', ובו התבהר עניין פסח וספירת העומר. על פי המאמר איתלן בירה בדברה עיין שם כל המאמר. והכלל, כי הכיסופין וההשתוקקות דקדושה הם יקרים מאוד מאוד. כי על ידי הכיסופין שמשתוקק וחושף לדבר שבקדושה, להתקרב להשם יתברך באמת, על ידי זה נעשים נפשות. ועיין עוד מעניין כיסופין מאמר המתחיל, זיווגן והצטרפותן של אותיות וכו' עיין שם. כי שם מדבר גם כן מעניין זה. אך לא די לאדם בהשתוקקות לבד, רק הוא צריך להוציא בשפתיו ההשתוקקות והכיסופין. ואזי יוצא הנפש מכוח אל הפועל. ועל ידי זה נעשים נקודות לאותיות התורה ונצטיירים לטוב. כי אותיות בלא נקודות הם כגולם, כגוף בלי נפש. ועל ידי הכיסופין נעשים נפשות שהן בחינת נקודות. ועל ידי זה נצטרפין ונזדווגין ונצטיירין אותיות התורה לעשות פעולתם כפי הכיסופין. וזהו תורי זהב נעשה לכם נקודות הכסף. וזה בחינת גלגולי הנפשות. כי עיקר הדיבור הוא שכלי הדיבור מקין באוויר, והאוויר הזה פוגע באוויר הסמוך לו, והסמוך בסמוך עד שמגיע לחברו וכו'. ואלו הכיסופין וההשתוקקות לקדושה הם בחינת האהבה וחסד שזוכין על ידי שמירת הברית. ועל ידי שמירת הברית האמונה בשלמות. והאמונה היא שלמות כל הדברים. כי שלמות הצדקה שמנהגת כל גלגלי הרקיע וכו'. ועל ידי זה הוא תיקון כל הדרכים. כי כל האיסורים שיש לאדם בדרכים הכל מחמת פגם הילוך גלגלי הרקיע. שבאה על ידי פגם האמונה והצדקה, שכל זה תלוי בתיקון הברית וכו'. וזה בחינת שמש בשבת צדקה לעניים, כי שבת היא בחינת אמונה וכו'. ומישהו בעל נפש, דהיינו דרגי דאברום, שזכה לחסד הזה, לבחינת אהבה והשתוקקות וחיסופין דקדושה, ועל ידי זה עשה נפשות, ומישהו בבחינה זו, אז על כל אכילותיו וסעודותיו הוא בבחינת לחם בפנים. ואזי כל הכוכבים ומזלות וכל העקום שהם תחתיהם, כולם תורכים בשביל פרנסתו בבחינת שב לימיני, עד אשית אויביך אדום לרגליך וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת פסח שהוא בחינת חסד, בחינת אברהם כמובן. היינו, בחינת אהבה והשתוקקות וחיסופין בקדושה. כי פסח הוא תחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. כי אז הוא עדיין קודם מתן תורה. ובתחילת ההתקרבות, אזי העיקר הוא רק ההשתוקקות והכיסופין בקדושה. כי עדיין אין יודעים כלל מה לעשות. כי עדיין לא קיבלו את התורה. ואזי, העיקר הוא רק ההשתוקקות והכיסופין בקדושה. ועל ידי אלו ההשתוקקות והכיסופין דקדושה, שזהו בחינת חסד, בחינת אברהם, בחינת פסח, על ידי זה נעשים נקודות הכסף, ועל ידי זה מציירים אותיות התורה לטוב, ועל כן על ידי זה זוכין אחר כך לקבלת התורה בשבועות. כי אי אפשר לקבל את התורה כי אם כשמציירים תחילה את אותיות התורה לטוב על ידי הכיסופין דקדושה. כי מקודם אותיות התורה הם כגולם ואין להם שום ציור. רק על ידי הכיסופין דקדושה, על ידי זה נזדווגין ונצטיירין ונצטרפין אותיות התורה, ואזי יכולים לקבל את התורה. ובשביל זה לא ניתנה התורה 26 דורות, עד שבא משה רבנו עם דורו וקיבלו את התורה. כי לא היה אפשר לקבל את התורה עד שנצטיירו ונצטרפו תחילה אותיות התורה על ידי הכיסופין דקדושה. וכל הצדיקים הקדמונים שהיו קודם התנתרה, כולם עסקו בזה, שהיה להם השתוקקות וחשופים לקדושה להשם יתברך, שזה היה עיקר עבודתם. וזה בחינת 26 קילו עולם חסדו הנאמר על 26 דורות שקודם מתן תורה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, כי אז היה העולם מתקיים רק בחסדו לבד, שזה בחינת אהבה והשתוקקות וחיסופין דקדושה שהיה אז לצדיקים שבכל דור. ועל כן, עיקר התחלת התגלות התורה התחיל מאברהם אבינו, שהיה ראש למאמינים וראש לנימולים. והוא התחיל לגלות אלוקותו בעולם, והוא קיים את כל התורה עד שלא ניתנה. כי אברהם היה מידתו חסד, היינו בחינת אהבה והשתוקקות וחיסופין דקדושה. ועל כן על ידו עיקר התחלת התגלות התורה. כי עיקר התגלות התורה הוא על ידי השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה נצטיירין אותיות התורה לטוב ולכנל. ועל ידי אברהם אבינו היה עיקר ההתחלה שהתחילו אותיות התורה להצטייר לטוב. וכן שאר האבות והשבטים כולם היו מציירים ומצרפים אותיות התורה לטוב על ידי כיסופין דקדושה שלהם. עד שבא מוישה רבינו שהיה כולו טוב, עם דורו שהיו כולם צדיקים, עד שעל ידי השתוקקות וכיסופין דקדושה שלהם נשלם כל התורה כולה, כי הם זכו לצייר ולצרף כל אותיות התורה לטוב, ועל ידי זה זכו הם לקבל את התורה. כי אי אפשר לקבל את התורה כי אם על ידי השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה בונים ומצרפים ומציירים אותיות התורה לטוב, ואזי יש לה אותיות חיות ואז יכולים לקבלה. וזה בחינת פסח שהוא קודם שבועות, שהוא מתן תורה. כי מקודם צריכים לבחינת חסד שהוא בחינת פסח, דהיינו אהבה והשתוקקות וחיסופין דקדושה, שזהו בחינת חסד לאברהם כנ"ל, כדי לצייר אותיות התורה לטוב, ועל ידי זה די כי יכולים לקבל את התורה כנ"ל. ב. וכן בכל אדם ובכל זמן, כל אחד ואחד, קודם שזוכה לאיזו התגלות בתורה או לאיזו עבודה מעבודת השם יתברך, כל אחד כפי משהו, שזהו בחינת קבלת התורה, כי כל אחד מישראל אפילו הפחות שבפחותים צריך לקבל את התורה בכל דור ודור, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכמו שכתוב היום הזה נהיית לעם ופרש רש"י שיהיה דומה בעיניך כאילו היום באת עמו בברית. היינו, שכל אחד מישראל, כפי מה שמקבל על עצמו עול מלכוס יומיים, שמקבל על עצמו מעתה לחדש כנשר ימיו שעברו בחושך, ורוצה מעתה להיכנס בתורה ועבודה באמת, זהו בחינת קבלת התורה אצלו. ואי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי החסד הנ"ל בחינת פסח, היינו על ידי השתוקקות והכיסופין דקדושה, שצריך להרגיל עצמו מאוד שיהיה לו כיסופין והשתוקקות בקדושה, שיחשוף וישתוקק ויתגעגע מאוד תמיד מתי יזכה להתקרב לשם יתברך באמת. לצאת ממדרגתו הפחותה והשפלה ולהיכנס אל הקדושה באמת לשוב אליו יתברך. הוא צריכים להוציא בפה הכיסופין וההשתוקקות והגעגועים בקדושה הנ"ל, ואז זוכים לצייר אותיות התורה לטוב, ואז זוכים לבחינת קבלת התורה, כפי ההשתוקקות והכיסופין דקדושה שהיה לו. היינו, שזוכה אחר כך באמת שיתמלא רצונו שיזכה לקבל את התורה, דהיינו לקיים את כל דברי התורה באמת, שזה עיקר בחינת קבלת התורה כנ"ל. ג. ועל כן עיקר בחינת פסח הוא על ידי תיקון הברית, שעל ידי זה נגאלו. כי בליל יציאת מצרים נימול לכולם, כמו שכתוב, וכל ערל לא יאכל בו. כי על ידי תיקון הברית זוכין לאלו הכיסופין והשתוקקות דקדושה שהם בחינת חסד דמתגלה בפומה דאמה, שזהו בחינת פסח כנ"ל. ועל כן נקרא פסח בחינת פסח כמובן, כי צריכים להוציא הכיסופין בפה דייקה לדבר ולשיח בפה דייקה את כל הכיסופין דקדושה שבליבו כנ"ל. ועל ידי תיקון הברית שזכו אז כנ"ל, על ידי זה זכו לאמונה שזה היה עיקר יציאת מצרים. שהאמינו בהשם ויצאו אחריו אל המדבר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כדאי הם והאמונה שהאמינו בי ויצאו וכו'. וזה בחינת זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. שזה נאמר על יציאת מצרים שהאמינו בהשם והלכו אחריו במדבר וכו'. שכל זה זוכין על ידי תיקון הברית שזכו אז. שעל ידי זה זוכין לחסד ואהבה בבחינת כיסופין דקדושה כנל. וזהו בחינת חסד נעורייך, אהבת כלולותייך דייקה. בחינת חסד ואהבה הנל, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שזה בחינת פסח, בחינת חסד לאברהם כנל. וזהו לכתך אחריי במדבר וכו'. כי על ידי האמונה, על ידי זה נתקנין הדרכים. כי על ידי זה מאירין הכוכבים והמזלות, ועל ידי זה ניצולין מן עיכוב הדרך כנל. וזהו לכתך אחריי במדבר, לכתך דייקה. כי על ידי זה בעצמו שהאמינו בהשם והלכו אחריו במדבר, על ידי זה זכו לתיקון הדרך, והאיר להם השם מטבח הדרך ללכת במדבר. כמו שכתוב, אף אשים במדבר דרך וכו'. וכמו שכתוב, והשם הולך לפניהם יומם לנחותם הדרך וכו'. כי תיקון הדרכים הוא על ידי אמונה כנל. ד. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, בשביל ארבעה דברים נגאלו, על שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם, והיו גדורים מן הארויס ומן העבוד הזורה. סוגריים, והיה להתפלא המעיין אשר נמצא בכמה מקומות בדברי רבותינו ז"ל מבואר שלא היו גדורים מעבודה זרה וכאן מבואר להפך. אבל נמצא במדרש רבה במדבר פרשה ג' על פסוק מוציא אסירים בכושרות שבזכות הקשרים שבהם שלא עבדו עבודה זרה נגאלו, עיין שם. נמצא שאלו ואלו דברי אלוקים חיים שנגלו גם בזכות שהיו גדורים מעבודה זרה. המשך. שלא שינו את שמם זה בחינת השתוקקות וחיסופין דקדושה, שעל ידי זה נעשים נפשות כנל. והשם הוא הנפש, כמו שכתוב, נפש חיה הוא שמו, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וצריכים להוציא הכיסופין בפה, וזה לא שינו את לשונם, דהיינו לשון הקודש. שהוא בחינת קדושה סלושוין. דהיינו מה שמדברים בפה דברי קדושה שהם ההשתוקקות והחיסופין דקדושה. שזהו בחינת לשון הקודש, שהוא הלשון של ישראל עם קודש. כי עיקר הדיבור והלשון של ישראל הוא רק כיסופין והשתוקקות דקדושה. מה שישראל משתוקקים ומתגעגעים תמיד להשם מטבח. שצריכים להוציא בפה כיסופין אלו, שזהו עיקר קדושת הלשון. בחינת לשון הקודש של ישראל. וזהו שלא שינו את שמם, שהוא הנפש דקדושה, שנעשה על ידי הכיסופין דקדושה כנל. ולא שינו את לשונם, דהיינו שהיו מדברים תמיד בלשון הקודש, ובחינת קדושת הדיבור, דהיינו שהיו מדברים בפה את הכיסופין דקדושה שלהם, שזהו בחינת לשון הקודש כנל. וכל זה זוכין על ידי שמירת הברית, שעל ידי זה זוכין לאמונה כנל. וזהו, ושהיו גדורין מן העריות ומן העבוד הזורה. היינו תיקון הברית ותיקון האמונה. שעל ידי זה זכו להשתוקקות וחיסופין לקדושה, ועל ידי זה הייתה עיקר הגאולה בחינת פסח שהוא בחינת חסד לאברהם כנל. ועל ידי השתוקקות וחיסופין לקדושה, שעל ידי זה עושים נפושס, על ידי זה אכילה ובבחינת לחם הפנים. וזה בחינת מצות שצריכים לאכול בפסח. וזה בחינת לחם הפנים שהיו באים מצה. כי לחם הפנים הוא לחם חם דרגה דאברום, בחינת כחום היום וכו', כמבואר במאמר הנ"ל. כי אברהם זכה לבחינה זו, בחינת כחום היום, על ידי תיקון הברית, על ידי מצוות מילה. כי אז, אחר שנימול, נאמר שם אצלו כחום היום. כי הוציא הקדוש ברוך הוא אז חמה מן ארתיקה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כמו שיהיה לעתיד שתתגלה החמה בתוקפה. ואז באותו היום אפה מצות, כמו שכתוב שם בעניין, מארי שלוש שאים וכו', לושי ועשי עוגות. פרש רשי, פסח היה וכו'. כי מצות הוא בבחינת לחם הפנים שזוכין על ידי שמירת הברית כנל, שהם בחינת לחם חם דרגה דאברום, בחינת כחום היום, שאז עפה אברהם מצות כנל. וב. וזה בחינת ספירת העומר. כי עיקר הספירה הוא בחינת השתוקקות וחיסופין דקדושה, שכל אחד נחשף ומשתוקק ומתגעגע לזכות לקבול הסתירה בשבועות. וזה בחינת ספירה, שהוא בחינת השתוקקות וגעגועים. כמו מי שסופר הימים מחמת שמתגעגע וחושף ומשתוקק מאוד לאיזה דבר. מחמת זה סופר הימים מתי יזכה לבוא לאותו הדבר. כי בפסח עיקר הגאולה על ידי ההשתוקקות והכיסופין לקדושה כנל. אבל אז היה הכל על ידי טעות הדלאלה לבד, כידוע. אבל אחר כך צריכים שנתעורר אנחנו מעצמנו בבחינת התעות הדלטטה. וזה בחינת ספירה שאנחנו בעצמנו צריכים להתעורר ולחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע להתקרב אליו ידבח. שזהו בחינת ספירה כנל. ועל כן בשעת הספירה הוא התעוררות גדול והשתוקקות נמרץ מאוד להשם ידבח. כי עיקר הספירה הוא בחינת השתוקקות וחיסופין דקדושה כנל. וזה בחינת מה שסופרין לעומר. כי ענפת עומר סעורים זה בחינת מה שמבררין ועושין נפשות מן האוויר על ידי הכיסופין דקדושה, על ידי שמוציאין בפה הכיסופין דקדושה. כמבואר במאמר הנעל, עיין שם היטב בעניין גלגולי הנפשות, עיין שם ובדף ממה. כי סעורין זה בחינת כסעירים מלא דשא, בחינת רוח סערה. ומשם צריכים לברר הדיבור שמשם יוצאין הנפשות בבחינת רוח סערה עושה דברו. כי עיקר הדיבור נעשה מן האוויר כנל, שהחמשת מוצאות הפה מקים באוויר וחותכין הדיבור. והאוויר הוא חיוס האודום, כי אי אפשר לחיות בלא אוויר, והוא בחינת רוח החיים, בחינת נפושס. ועל ידי שמדברים דיבורים קדושים, בחינת השתוקקות וחיסופין דקדושה, על ידי זה עושין מהאוויר שהיה בתחילה בבחינת רוח שערה, עושין ממנו נפשות דקדושה שהם בחינת דיבורים קדושים, בחינת רוח שערה עושה דברו. וזה בחינת עומר סעורים כנל, כי סעורים הוא בחינת חמש אותיות מנצפח, שמשם שורש הנפשות. שמשם, מחמש אותיות מנצפח נעשים חמשת מוצאות הפה, שמשם יוצאים הנפשות כנל. וכל זה נעשה על ידי כיסופין דקדושה כנל, כי סעורים הוא מאכל בהמה. כי קודם שמתקרבים לשם מטבח, קודם שזוכים לבחינת קבלת התורה, אז היו בבחינת בהמה. כי זאת התורה אדם, אתם קוראים אדם וכו'. וכמו שהיית בזוהר, שבשביל זה מביאין אז עומר סעורים. ואז, קודם ההתקרבות שאז הוא בבחינת בהמה, אז העיקר הוא רק ההשתוקקות והכיסופין דקדושה בבחינת כאייל תהרוג על פיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים וכו'. ועל ידי זה זוכין לצייר ולצרף אותיות התורה לטוב, וזוכין לקבלת התורה, ואז עולין מבהמה לאדם. כי עיקר גדר האדם הוא הדיבור, ועל ידי הדיבורים שעושין מן הרוח שערה כנל, דהיינו שמבררין ומזכחין הרוח שערה, ועושין משם דיבורים קדושים. על ידי זה מבררין ומעלין מבהמה לאדם, וזוכין לקבלת התורה כנל. זין. וזה בחינת שבע שבתות. כי עיקר הרצון וחיסופין דקדושה שמזה נעשים נפשות הוא בשבת. כי שבת הוא רצון וחיסופין דקדושה, כמו שאומרים, באהבה וברצון ננחלתנו. ואז מתגלה רעבה דרעבין, רצון שברצונות. ועל כן אז זוכין לנפש יתרה, כמו שכתוב, כי בו שבת וינפש. ועיקר הנפש יתרה זוכין בשבת על ידי ההשתוקקות והכיסופין דקדושה, בבחינת כיוון ששבת וי עבדה נפש, שמתגעגעין אחר הנפש, ועל ידי זה זוכין לנפש היתרה, כמו שכתב רבנו זל שם. כי שבת כלול מכל הבחינות הנ"ל, כי שבת הוא בחינת תיקון הברית, כמו שכתוב, ברית עולם ביני ובין בני ישראל. ואז הוא בחינת אמונה בשלמות, כי שבת מורה על חידוש העולם. ואז הולכים לעשות נפשות על ידי ההשתוקקות והכיסופים דקדושה. וזהו בחינת הנפש היתרה שזוכים בשבת על ידי ההשתוקקות וכיסופים ורצון דקדושה, בחינת רב הדרבין, רצון שברצונות שמתגלה בשבת. ועל ידי זה זוכים שתהיה אכילה בבחינת לחם הפנים כנל. ועל כן עיקר הלחם הפנים הוא בשבת, שאז עורכין ומסדרין את הלחם הפנים. כי בשבת נעשין כל הבחינות הנל, שעל ידי זה זוכים ללחם הפנים כנל. ועל כן צריכים לספור שבע שבתות תמימות, כדי שיהיו נכללים כל שבעת ימי בראשית בשבת, שכל יום ביום יהיה נכלל בשבת, כדי שיקבל משבת בחינת תארת הרצון, שהוא בחינת כיסופין דקדושה, שעל ידי זה נעשים נפשות, שעל ידי זה עיקר קבלת התורה כנל. וזה בחינת 49 יום, כי על ידי הכיסופין דקדושה זוכים לבחינת לחם הפנים, שהוא לחם חם. בחינת עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא החמה מן הרתיקה, כמבואר במאמר הנ"ל. ואז יתקיים ואור החמה יהיה שבעתיים, שהוא שבעה פעמים שבעה, שהוא בחינת שבעה שבועות של ספירת העומר, שבהם משתוקקים ונחשפים להשם יתברך, שעל ידי זה זוכים לאור החמה שבעתיים וכולי. בחינת וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, שכל זה זוכין על ידי כיסופין דקדושה, שהוא בחינת ספירת העומר כנל. ט. וזה בחינת איסור דם, כי הדם הוא הנפש. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי כיסופין דקדושה כנל, שעל ידי זה עושים נפשות דקדושה, ועל ידי זה עיקר תיקון הדמים, שבזה היה תלוי עיקר הגאולה, על ידי תיקון הדמים כידוע. בבחינת, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. ועל ידי כיסופין דקדושה, שעל ידי זה עושים נפשות, על ידי זה מזכחין ומתקנין הדמים, כי הדם הוא הנפש. ואז דם נעקר ונעשה חלב, שהוא בחינת נקודות הכסף, בחינת מוח החברה כחספה, שמשם נמשך לבנוניות הדמים, בחינת דם נעקר ונעשה חלב. ועל כן אסור לאכול דם, כי שם נפש הבהמיות שאי אפשר לאוכלו, כי אם כשמבררין ומזכחין את הנפש מבהמה לאדם על ידי כיסופין דקדושה, שעל ידי זה נזדווגין האותיות והנקודות בבחינת זיווגי הנפשות, שעל ידי זה דם נעקר ונעשה חלב. ואז די כאן יתברר אדם ונזדכך ונעשה ממנו חלב, ואז מותר באכילה. כי עיקר תיקון האכילה דקדושה של ישראל הוא על ידי כיסופין דקדושה, שעל ידי זה נעשים נפשות, שעל ידי זה זוכים שכל האכילה הוא בבחינת לחם הפנים, שזה עיקר תיקון האכילה דקדושה. אבל אדם בעצמו אסור, כי הוא בחינת נפש הבעמיות שאסור לאוכלו קודם שנתקן ונתברר ונזדכך מדם לחלב, שזהו עיקר בחינת פסח יציאת מצרים, שאז דם נעקר ונעשה חלב כידוע, שזה זוכין על ידי כיסופין דקדושה הכנל. י. וזה בחינת מליחה והדחה, כי עיקר תיקון הנפש שהוא אדם הוא על ידי כיסופין דקדושה כנל, וזה זוכין על ידי תיקון הברית דייקה כמבואר שם היטב, שעל ידי שמירת הברית, אז החסד מתגלה שהוא אהבה והשתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה נעשים נפשות וכו'. ועל ידי זה נצטיירין אותיות התורה לטוב וכולי אין שם. ושמירת הברית זהו בחינת מלח, בחינת ברית מלח עולם כמובן. ובשביל זה בעצמו נקרא הצדיק שהוא בחינת שמירת הברית בשם ברית מלח, על שם שזוכה על ידי זה לכיסופין דקדושה, שעל ידי זה נעשים נפשות. כי כיסופין דקדושה זה בחינת מלח שגורם צמאון, בחינת צמאון הנפש. דהיינו כיסופין והשתוקקות דקדושה, שעל ידי זה נעשים נפשות, בחינת צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים, בחינת צמאה נפשי לאלוקים וכו'. ועל כן, על ידי המלח שהוא בחינת ברית מלח, בחינת שמירת הברית, בחינת צמאון הנפש, כיסופין דקדושה, על ידי זה מתקנין ומתארין את הבשר מדם הבהמיות שהוא נפש הבהמיות, בחינת כיסופין דסיטרא אחרא, כי על ידי המלח שהוא בחינת שמירת הברית, זוכין לחיסופין דקדושה בחינת סימאון הנפש להשם. שעל ידי זה עושים נפשות דקדושה ומכניעין ומבטלין ומוציאין נפשות וחיסופין דסיטרא אחרא, שהוא בחינת דם הבהמיות. כי הצדיק בחינת ברית מלח הוא מפליט כל הדמים רעים שהם הנפשות והכיסופין רעים, כי על ידי ברית מלח זוכין לחיסופין דקדושה צמאון הנפש להשם, שעל ידי זה נעשים נפשות דקדושה כנל. וזה בחינת ההדחה במים, כי הכיסופין דקדושה הם בחינת חסד שהוא בחינת אהבה והשתוקקות כנל במאמר הנל. ואזי מכניעין ומתקנין לדמים שהם הנפשות, ונמתק אדם שהוא בחינת דין ונתהפך למים שהוא בחינת חסד, בבחינת גדולים צדיקים שמהפכים מידת הדין למידת הרחמים. כי כיסופין דקדושה להשם יתברך, שזה בחינת חסד, בחינת אהבה והשתוקקות, זהו בחינת מים, בבחינת שפחיך המים ליבך נוכח פני השם. שזהו בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שהלב כוסף לשם יתברך, אז ששופך את ליבו כמים נוכח פני השם. ואז נתהפך לב האבן ללב בשר שהוא רך כמים, בבחינת ההופכי הצור גם מים. היינו בחינת צור לבבי, שנתהפך לב האבן למים, שנתרכך הלב בבחינת לב בשר, עד ששופכין את ליבם כמים לפני השם. וכל זה זוכין על ידי כיסופין דקדושה, שהם בחינת כאייל תהרוג על פי כמים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים, צמאה נפשי לאלוקים וכו'. בחינת צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כי אין מים אל התורה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואי אפשר לזכות לתורה, דהיינו לצייר אותיות התורה לטוב, כי אם על ידי כיסופין דקדושה, שעל ידי זה עושים נפשות שהן בחינת נקודות הכסף, ועל ידי זה מציירים אותיות התורה לטוב כנ"ל. נמצא שעל ידי הכיסופין דקדושה, על ידי זה זוכין לתורה בחינת מים. ועל ידי התורה בעצמה שהיא בחינת מים, על ידי זה מחבין צמאון הנפש שבא על ידי בחינת ברית מלח. כי הנפש צמאה מאוד להשם יתברך, ואי אפשר לחבות צמאון הנפש כי אם על ידי המים. והמים נעשים על ידי הצמאון בעצמו, כי על ידי הצמאון של הנפש, על ידי זה בעצמו נעשים נפשות בחינת נקודות, ועל ידי זה נצטיירין ונזדווגין אותיות התורה לטוב. ואזי זוכה להתגלות התורה שהוא בחינת מים, בחינת ההופכי הצור גם מים, שיוצאין מימי התורה על ידי השתוקקות הלב כנ"ל. ובאלו המים בעצמו, שהם בחינת התגלות התורה שזוכין על ידי צמאון הנפש, על ידי כיסופין דקדושה, באלו המים בעצמן מחבין צמאון הנפש, בבחינת הוי כל צמא לחול המים. סוגריים, ועיין מעין זה בדברי רבנו במקום אחר לעניין איסורים חסד שואלם במאמר ויומר בועז אל רות סימן סמכי עיין שם. כי אי אפשר לחבות צמאון הנפש שצמא מאוד להשם יתברך, כי אם על ידי התורה שהוא בחינת מים. והתגלות התורה בחינת מים זוכין על ידי הצמאון בעצמו שהוא בחינת כיסופין דקדושה וכולי כנ"ל. וזה בחינת הדחת הבשר במים. כי המלח זה בחינת ברית מלח, בחינת צמאון הנפש, בחינת כיסופין דקדושה, שזה מפליט הדמים רעים, דם הבהמיות, נפש הבהמיות, דהיינו כיסופין ותאוות הבהמיות כנ"ל. כי על ידי בחינת ברית מלח זוכין לכיסופין דקדושה וכולי כנ"ל. ואחר כך מדיחין אותו במים שהם בחינת מימי החסד, בחינת המים שנתגלין על ידי צמאון הנפש, על ידי כיסופין דקדושה. שעיקר טהרת הנפש ותיקונה להיטהר לגמרי מן הדמים רעים מנפש הבהמיות הוא על ידי בחינת המים, בחינת התורה שזוכין על ידי צמאון הנפש, שזה עיקר גמר הטהרה. כי התורה מתארת את האדם כמו שדרשו רבותינו ז"ל, כנחלים ניטיו, מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף דברי תרא מעלין את האדם מטומאה לטהרה. י"א. ועל כן, בשעת יציאת מצרים, היכה אותם השם יתברך מכה ראשונה בדם, שנתהפך למצרים המים לדם. כי הרשעים מהפכים מידת הרחמים למידת הדין. כי המצריים הם בהפך, כי הם ערבס הארץ, פגם הברית, כיסופין דסיטרא אחרא. ועל כן אצלם תוקף הדמים, בחינת נפש הבהמיות, בחינת תוקף הדם שבחלל השמאלי, שמשם כל התאוות והכיסופין רעים. ועל כן אצלם נתהפך המים לדם, כי מים יש להם שני כוחות, כמו שפרש רש"י על פסוק, כי בם ידין עמים ייתן אוכל למחביר. כשרצה להיפרע מדור המבול, הביא עליהם מבול מים. כשרוצה ליתן פרנסה, נותן על ידי המים. משל לנחתום וכו'. וזה בחינת משיתה בזוהר תרומה, מים מינון לשמאלה וכו' עיין שם, שכלולים מימין ושמאל, היינו כנל. ועל כן, עיקר סוף מפלתם היה על ידי המים בקריאת ים סוף, כי הם נטבעו במי ים סוף, ולפני ישראל נבקעו המים, כי עיקר יציאת מצרים היה על ידי תיקון הדמים כנל, תיקון הנפשות על ידי כיסופין דקדושה כנל, ועל ידי זה נמשכין המים בבחינת חסד, כי נתהפך דם למים כנל, שזהו בחינת דם נעקר ונעשה חלב. ולמצרים להפך, כי אפילו המים נתהפך אצל מדם בחינת דין ונוקמין בהם, על ידי שפגמו בהם על ידי כיסופין רעים שהם בחינת תוקף אדם, בחינת נפש הבהמיות כנל. ועל כן התקרבו ישראל השם יתברך על ידי הזעה וטבילה. כי הזעת דם הקורבנות זה בחינת שמבררין הטוב שיש בדם הבהמיות. כי בכל מקום נתערב טוב. ועיקר התיקון הוא לברר הטוב שיש בדם הבהמיות, בנפש הבהמיות, ואזי נתקנין ונמתקין הדמים ונתהפך מדם למים. וזה בחינת טבילה במי מקווה. כי מימי המקווה מתארין מכל הטומאות, שהם בחינת טומאת מצרים, טומאת הדמים רעים שמשם כל הטומאות. דהיינו בחינת כיסופין רעים שמשם כל הטומאות, על ידי שהאדם כוסף ומשתוקק חס ושלום לתאוות רעות. וצריך להכניע את תאוות ליבו, להרגיל עצמו לחשוף ולהשתוקק תמיד כיסופין דקדושה על השם יתברך ולעבודתו. וזה עיקר הטהרה, כי על ידי זה נתהפך מדם למים. וזה בחינת טהרת המקווה שהוא בחינת מימי החסד, שנעשה מכיסופין דקדושה כנל, שזה מתאר מכל הטומאות כנל. וזה בחינת המקווה של שבועות, כי שבועות הוא מתן תרא. ועיקר קבלת התורה בשבועות זוכין על ידי כיסופין דקדושה שמשתוקקין וחושפין להשם יתברך כל ימי הספירה. כי זה עיקר בחינת ספירת העומר, בחינת השתוקקות וחיסופין להשם יתברך כנל. שעל ידי זה נתארין מטומאת מצרים, מפגם הדמים, מפגם הנפשות כנל, וזוכין לעשות נפשות דקדושה. שעל ידי זה מציירין אותיות התורה לטוב, וזוכין לקבלת התורה בשבועות וכנל. ועל כן המקווה של שבועות הוא קדושה גבוה ועיקרה מאוד מאוד, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי אז נמשכין מימי החסד שהוא בחינת מקווה, שזה בחינת התורה שנעשה על ידי כיסופין דקדושה כנל. י"ב. וזה בחינת ל"ג בעומר, כי אז פסקו למות תלמידי רבי עקיבא שהיה ביניהם מחלוקת. כי רבי עקיבא ותלמידיו היו צריכים להמשיך ולגלות תורה בעולם. כי כל צדיק וצדיק הוא ממשיך ומגלה תורה בעולם. בפרט רבי עקיבא שאמרו אבותינו ז"ל עליו, שהיה ראוי שתינתן התורה על ידו. ועיקר המשכת התורה הוא על ידי החסד, בחינת אהבה והשתוקקות לקדושה כנל. ובהם היה מחלוקת, בחינת דינים, בחינת התגברות הדמים. על כן לא היה באפשר שתתגלה התורה על ידם, ומתו כולם מפסח עד עצרת. ובל"ג בעומר פסקו למות, ואז הוא יום הילול הרבה של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה גם כן מתלמידי רבי עקיבא. והוא וחבריו היו התיקון שלהם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והיה העולם חשך עד שבא רבי עקיבא ושנאה לרבותינו שבדרום, והם רבי שמעון וכו'. ורבי שמעון היה קשת הברית, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלא נראה קשת בימיו. ועל כן זכה לחיסופין דקדושה כנל, שעל ידי זה מציירין אותיות התורה לטוב כנל, שעל ידי זה עיקר התגלות התורה כנל. ועל כן זכה רבי שמעון לגלות סיטרי תרא בעולם, שלא נתגלה מכמה דורות, כילה, יהה ורשותה וכו'. כי עיקר התגלות סתרי תורה הם על ידי כיסופין דקדושה. כי סתרי תורה שמשיגין הצדיקים זה בחינת 400 שקל כסף. דמיתמן ירטין צדיקאיה 400 אלמין דקיסופין וכו'. ועל כן, אי אפשר לזכות להם כי אם על ידי כיסופין דקדושה להשם מטבח. שזה זוכין על ידי שמירת הברית, שעל ידי זה דייקה זוכין לסתרי תורה בחינת 400 אלמין דחיסופין וכו'. ועל ידי זה המתיק ותיקן תוקף אדמים בחינת דינים שנתאחזו בתלמידי רבי עקיבא. כי זכה להוציא ולגלות מימי החסד שנתגלין על ידי הכיסופין דקדושה כנ"ל. וזה בחינת ל"ג בעומר, בחינת מים, בחינת גולות עיליות וגולות תחתיות, בחינת גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. בחינת ויגול את האבן מעל פי הבאר, כי האבן גדולה על פי הבאר. דהיינו בחינת לב האבן, שהיה מונח על פי הבאר. שעל ידי זה, על ידי שאין האדם מסלק ממנו חס ושלום ליבו האבן, על ידי זה אינו יכול לשאוב מים חיים מבאר העליון. ואי אפשר לגול את האבן מעל פי הבאר, כי אם על ידי כיסופין והשתוקקות דקדושה לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד להשם יתברך ולעבודתו. ורבי שמעון בר יוחאי זכה לזה בחינת ויגל את האבן מעל פי הבאר, כי זכה לגלות סיטרי אורייתא יוצאים מבאר מים חיים. וזה בחינת ל"ג בעומר כנ"ל, בחינת ויגל את האבן וכו', בחינת גולות עיליות וכו', בחינת גל עיניי וכו' כנ"ל. וזה שנתנו הקדמונים סימן שביום שחל פורים יהיה ל"ג בעומר, והסימן פלג. כמו שמובאר בשולחן ערוך, אורחה עם סימן תף חף חת. בחינת פלג אלוקים מלא מים וכנ"ל. וזה שאמר רבי שמעון בהתחלת ההידרה, השם שמעתי שמעך יראתי, תמן יאותה ולמתחל, ענן בחביבות התליה. תמן יאותה ולמתחל, כוונתו על תלמידי רבי עקיבא, שעליהם נאמר הפסוק הזה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ומובא בדברי רבנו ז"ל. היינו שעיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וחיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא רבם, שהיה בחינת התגלות התורה כנ"ל. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וכמובן בתלמידי האריז"ל שזירם האריז"ל כמה וכמה פעמים שיהיה ביניהם אהבה גדולה. ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם, אך שנתקלקל על ידי מעט המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כמבואר בשבחי הארי. כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד שהוא בחינת השתוקקות וחיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב וכנ"ל.